أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. शैतान ने हमें कैसे पढ़ाया है اس روٹی کا ذمہ دار اپنے پر رکھا ہے. شیطان کہتا ہے تیرے ذمہ ہے, میرے ذمہ نہیں ہے. تو انسان کی ذمہ کیا ہے؟ کہ انسان کی ذمہ یہ ہے کہ ان اسباب میں اللہ نے تجھے جیسے زندگی گزارنے کو فرمایا اس زندگی کا وہی تمہارے ذمہ ہے. یعنی کمانے کا طریقہ کرنا رہتا ہے, اس طریقے پر کمان اس کے اندر ہے. اللہ نے اسباب کو پیدا کیا ہمارے امتحان کے لیے, اور ہر مسائل انسان سے اللہ کے امتحان پایا کہ تم زندگی کے کون سے شعبے میں ہو, اجازت میں, کاروبار میں, مال بچوں میں, دوستوں میں, احساس میں, زندگی کا امتحان کیوں گزارے. اس وہاں پر تو میرا بندہ بند کر زندگی گزارا, یعنی میری کتاب کے ساتھ کر اپنی نفسی کا بند کر. آج ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے, جو بھی کرو کرو اللہ کی طرف کوئی نہیں. اگر اللہ کا مطالبہ دنیا کے انسان سے دنیا میں ہی ہے, اسی کی جات میں نہ کر انہیں نقصان اٹھائے گا. میری جات کے مطابق میری گزار تو پوری دنیا بازار میں کرنا ہو جائے گا. واسطے جی چاہیے راستہ اور رب چاہیے راستہ. اللہ نے ہمیں ذمہ نہیں کیا, ہمیں ذمہ نہیں کیا, لیکن ہم اپنی ذات کی وجہ نہیں ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں تمام تمام اور اپنی ذات کا کھانا نہ تھا. اللہ کی ذات کے بارے میں کھانا کھا تو اللہ اس سے چاہتا ہے وہ کھانا کھا آرام میں. یہ بتائیے زندگی کے ہر کام میں یہ تو ہے اپنی چاہت اور یہ اللہ کی چاہت. اللہ کی چاہت اور پھر دین ہے اور دیندار بھی ہے, اور اپنی چاہت کو اللہ کا کرنا اسی کا نام دیکھ نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کی فرمایا, لائیو میں مہان لوگوں ہم میں سے کوئی آدمی ایماندار نہیں بن سکتا ہے حتی یکون اللہ تبان دے مانگے. یہاں تک کہ اس کی چاہت اور اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو دین کے لیے گیا. لوگوں کو دیکھ کر نہیں کرنا, لوگوں کو دیکھ کر نہیں کرنا, اللہ کے گھرے نبی کو دیکھ کر کرنا ہے. یہ نہیں ایمان میں یہی کہنا چاہے کہ آئی صاحب سے, مولوی صاحب سے, مفتی صاحب سے, گورنر صاحب سے, ہاں ہندوستان میں ہو تب بھی میں یو پی کا بولو تب بھی مہینے جاؤ تو تب بھی کہیں بھی جاؤ اور کسی پوزیشن میں جاؤ اس سے ایک ہی بات کی بات ہے کہ اپنی چاہیے من چاہیے کو اللہ کے وشواس اللہ کی طرف سے جو لے کر آئے ہیں اس کے قابل کر دو. اس لیے روایت کا تو سلام میں اس امت کا نام مسلمی رکھا ہے. رسول اللہ مسلمی علیہ السلام نے اس ایمان والے اللہ کے نبی علیہ السلام السلام کی جو امت ہے اس کا نام مسلم رکھا. مسلمی مسلم کے معنی کیا ہے؟ مسلم کے معنی اپنے آپ کو شکر کر دینا ہوتا ہے. یعنی اس میں تابع دار سلمان کے مان تازے دار کے ہیں. کس کا تازے دار؟ قوم کا کہ قوم کو تازے دار ہے. گرو پر اس کا سنکر کر لینا چاہیے، ماں باپ اور ماں باپ کا کر لینا چاہیے، اپنے کافی کا کر لینا چاہیے، کسی کا تابے دار اللہ والا کے رسول کے تابے دار بنانے کی محنت ہے۔ دیکھو ابھی اپنی پنچائی پر کر رہا ہو اور تم بھی سوچتے ہو سوچو، تمہارا ایک جانور ہوتا ہے تمہیں بڑا ہوتا ہے، وہ جانور اپنی بچی کے چلے تو گندے آ رہا ہے، حالانکہ مطلب نہیں ہے تو دیکھ لیں کتنا چیز کر رہا ہے، سبھی گندے کھا رہا ہے، پرجنا نندو کا پل سمجھ بھی ہے اور زیادہ تو سمجھ کے باوجود ہم اللہ کی لاپرواہی کریں تو کیا کیا ہوگا، اللہ کا نماز ہو کر الگ کی بات دے رہا ہوں یوگی ہو یا اپنی ماں میں ہو یا پھر ویلس میں ہو یا پھر آسٹریلیا میں ہو کہیں بھی ہو، ان تمام لوگوں کا اللہ دے رہے ہیں بارہ بڑا کر یہاں نافرمانی کر کے پریشان ہوئے ہو، اگر تم ملکوں میں جا کے اللہ کی نافرمانی کرو گے تو وہاں کی پریشانی جائے گی، اور یہ دنیا میں ہے اصل انجام تو بہت کے بعد آج کے اگر اپنی مرضی کو زندگی گزار کر اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں جائے گا تو موت کے بعد اسے بگڑتا ہوگا، موت کے بعد کے حالات معمولی نہیں ہے، ہم تو دنیا کے حالات دو گھنٹے پانچ گھنٹے کی خوشی گزارتے ہیں، دو گھنٹے کی کیسے گزارتے ہیں دنیا میں، اور نبی نے فرمایا قرآن میں فرمایا اللہ نے کہ جو لوگ دنیا میں اپنی منمانی اور مرضی کے مطابق گزار کر اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جائیں گے اور دنیا سے اللہ کی نافرمانی کر کے جائیں گے، ان پر اللہ موت کے بعد ایسی بھوک ڈالے گا جو پانچ سو پانچ سو سال تک بھوک کی حالت میں چڑھے گا، بھوک بھوک رہے گا اور کوئی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پانچ سو سال کے بعد پیسہ رہے گا تو یہ جو بھوکی جا رہے ہو تو بھوک رہے گی، اللہ نے ان کے لیے وہاں کی بھوک کے لیے صحابت کیوں نہیں ہے، وہاں کی بھوک کے لیے سب خون کا درخت ہے، وہاں اللہ کہہ رہا ہے سن شجر سبوں آگ کسی گنہ گاروں کا کھانا لبوں کا درخت ہے، اور اللہ کے پہلے بھی فرمایا کہ درخت کا سب وہ درخت ہے جو کھانے میں کڑوا ہوگا اور کانٹے دار ہوگا، کانٹے دار اور کیلے سے زیادہ کڑوا اور روزہ جانور سے زیادہ مزدور، یہ ان کو لے کر کھانا ہوگا پانچ سو سال کے جیتنے کے بعد اور بھوک کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد اب فرشتہ کہے گا کہ بھوک چڑھ رہے ہو تو بھوک رہتی ہے تو اب یہ سب سے مدد دے گا، جو پانچ سو سال سے بھوکا ہو وہ بھوک کے مارے اس کو کھائے گا آگے جا سکتے اندر جا کے پھنسے گا، دنیا میں مطلب آج بھوک کی وجہ سے اپنے جو کھانا پینا رہتا ہے برتن تو سارے بیٹھا کرے گا، ابھی جو درخت کھائے گا اندر رکھے گا، دنیا میں پہلے سے برباد کیے رکھنے کے بعد پانی مانتا ہے یہ پانی پانی ہے، پانی کوئی لگنے والا نہیں ہے، کوئی کا ہے اللہ ناراض ہے، یہ پانی پانی کی ہوتا ہے پانچ سو سال پہ باپ کی باپ نہیں ہے، مذہب عادت کرنے کے بارے ہو. جب آخر کو سوچتے تھے تو روتے تھے. عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں انہوں نے روتے گئے تھے اور ان کو دنیا کی جنت کی ہونے کی بشارت دی. وجہ سے عثمان کو خبر خبر کا تذکرہ آتا تھا اس لیے کہ خبر تو آخر کی مندروں میں پہلی مندر ہے. رونا شروع کر دیا. کتنا روتے تھے کتنا روتے تھے کہ دس ساڑھے آنسو سے تو بنا سکتے لوگوں کے لیے رونے پر رہنے والا تھا. دوسرے تھے ارے عثمان تم کیوں روتے اتنا تو کیا نا تم کے لڑکیوں پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کی قبر کی یاد نہ ہوتا. آخر آخر کی جتنی مندریں ہیں ان مندروں میں سب سے پہلی مندر خبر ہے. اس خبر سے جو پار ہو جائے گا وہ باقی مندروں سے پار ہو جائے گا اور قبر میں جو مکان نہیں پار نہ ہو سکا تو پار کی مندریں اور سخت ہو گئی ہیں. معمولی چیز نہیں ہے. ہم سوچتے نہیں کبھی مجھے مرنا ہے. میں نے مرنے کی تیاری نہیں کی ہے. کتنے کو اللہ کی بہن نبی نے اپنی امت کی بات بنائی ہے. اس بات کی قبر میں جائے گا تو قبر پر اس سے تین سال ہوں گے. پہلا سوال مرنا کو تیرا رب کون ہے؟ تیری ضرورتیں پوری کرنے والا, تجھے کھلانے پلانے والا, پورے کس کو مانا ہے, کس کو مان کر آیا ہے؟ یہ زندگی اس لیے ہے کہ محنت کر کے اللہ کی رب ہونے کا اپنی کسی کام کر رہے. کسی کے قبر میں سوال ہونا ہے, پیغام لینا ہے. اور یہ معمولی پرسانی ہے, بڑا بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر یقین اللہ کی طرف ہونے کا آخر بھی بنایا تو بس بڑا کرتی ہے. اور آرتی کے دن میں اللہ کی طرف ہونے کے یقین میں جتنی کمزوری آئے گی اور جہاں سے بھی اپنی ضرورت کے پہنچنے کو یقین کرے گا یہ اپنے اعمال کو بگاڑے گا. اور قبر میں جانے کے بعد جواب دینے سے کہے گا. اور جو دنیا میں نماز بھی یہی پر ہے, آج کی نماز میں اللہ تعالیٰ آپ کے ہر بندے سے ہر بار آپ نے اسی کی طرح کر رہا ہے. الحمد للہ کے وقت آدمی تمام ہماری جو کرنا کے لیے ہے وہ فرض ہے. جو مجھے کھلاتا ہے کھلاتا ہے میری ہم ضرورت کو پوری کرتا ہے. امیر ہے جب اس کو کہا جاتا ہے جو انسان کی ہے ضرورت کو پورا کرے. بلکہ ذمہ دار کو رب الخیر کے کرتے ہیں والوں کا رب یعنی ان کے کھانے پینے ضرورت کو میں انسان کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے دن میں پانچ روزہ نماز کے لیے ہر آدمی کو اپنے اسباب سے نکالا. دکان سے کاروبار سے اور کے پاس دنیا کے جہاں جہاں مشہور ہوگا اس کا یقین نکل رہا ہے. میں کام بناتا ہوں, میں کمانا آگے کر رہا ہوں, میں کام بنتا ہوں, کھاتا ہوں, میرے بچے کھاتے ہیں, میرے گھر میں پھر کمانے والا میں کہتا ہے کہ خوشی ہوتی ہے. گھر میں گرا ہوں اس کو پوچھو تو اکیلا ہے امیر بن گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میرا باپ تجھے مر کر چھوڑ دیا گھر تجھے کی کر پاتا یقین بنائی ہوئی ہے. یقین بنانے کے لیے تین اسباب ہیں. ہمارا یقین بگڑ رہا ہے تو اس کو اللہ کے لیے چھوڑنا. وہ تو چھوٹے آئی جاتا جس نے تمہارے یوں روپئے میں یوں کیا ہے جب نے چھوڑا ہی نہیں. اپنے بال بچے کو ماں باپ کو سب کو چھوڑ ہی گئے وہ, لیکن اللہ نے بھی چھوڑ ہی گئے. دنیا جس دنیا میں ان کا یقین جڑا ہے اسی یقین اسی دنیا کو چھوڑ کر اسی دنیا میں رہیں گے. اور بھی بات ہے یقین یقین نہیں بننا. اور جتنا یقین بگڑتا جائے گا اتنا آدمی کی زندگی کا آمان بگڑ جائے گا. پھر آپ کے حالات کیسے رہے گا؟ پھر آدمی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اللہ نے مسلمان بنایا ہے اور دنیا میں قتل کیا ہے اور اللہ نے مجھ پر لوگوں سے حقوق رکھے ہیں, ان لوگوں کو میں فائدہ کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. آپ کے دوستوں کے حقوق کو مارے گا دنیا کے لیے اسی حال میں رہے گا. اور آپ یہی کرنا چاہتا ہوں کبھی ہم ہمارا ساتھیوں کا نام ہوں یاد رکھو جیسے تم دنیا میں جی ہو گے اسی حال میں تمہاری عمر آئے گی. اور ہوتا تھا بہت بڑی بات ہے ہم چاہے موت سے کتنا دوڑا ہے لیکن موسم چھوڑے گی نہیں. اسی طرح اللہ پرانے پاک میں اللہ کے مان کے بچوں پر پرانے پاک کا ایسا سامان لیا ہے جو کوئی مان پاؤ ہو گیا بچوں کو یہ مان پاؤ اس کا سوبھاؤ اللہ سے کرو. اگر دنیا کے انسانوں کو خود سے رکھتے ہیں نظر آتا ہے کریکٹر نظر آتا ہے بہیویئر نظر آتا ہے اور بڑے لوگوں کو پہلوان نظر آتا ہے اسے رکھتے ہیں اللہ نظر نہیں آتے. کسی آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اسی اندر میرے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ شاموں نے پرانے پاک میں اپنے بندوں کی اپنے اپنی آپ کی پہچان کروائی اللہ ڈر نہیں آئے حقیقت میں ہے میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دین سے اٹھ کر سورج اٹھنے کے ساتھ سب سے پہلے یہی کہتے تھے اللہ اللہ آپ ہے. اللہ کے لیے مسلمان والے والا ایک ہے اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کو نظام سے پھیلانے والا ہے. سلام والے غلط زمین آسمان کی ہو جاتا ہوں کوئی تیری ساتھ ہے تیری ساتھ ہوئے کہ پوری دنیا وجن ہے انتہا یہ ساتھ ہے. اس کی لگا کے دل میں اتارنا ہو رہا آج ہم جو دل کا رہے اللہ اللہ حق ہے اور اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے مگر ہم اتنا لے کے کاموں نہیں ہوتے کہ اللہ حق ہے اللہ ہی دلاتا ہے اللہ ہی دلاتا ہے اللہ ہی دلاتا ہے جو ذکر دیتا ہے وہی فون دیتا ہے اور وہی کوشش دیتا ہے وہی دلاتا دلاتا ہے. یہاں اتنا لوگ کے کاموں نہیں ہوتے ہم اور جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کوئی کہتے ہیں اللہ پار سے پار اللہ پارتا ہے لیکن ہم دیکھنے کی بات کیا ہے دیکھنے کے بعد ہر اللہ آدمی کے وہ سبب ہے کہ سبب کے لیے اپنے آپ کو رکھے ہوئے اللہ یہ پارتا ہے ہر سبان میں کہا دکان کے بغیر کیسے مارے گا مگر ایماندار مگر دکان کے بعد نوکری لگائے گا مگر نوکری کے بعد اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہے, اور سب سے پہلے آپ سے خدا بھائی ہے کہ یہ اسباب میں تم رہ کر تمہارا نہیں بگاڑا, اپنا اسباب بنا کے چھوڑو. اگر بچہ ماں کا دودھ پیتا رہتا ہے وہ پیتے پیتے اس شہر کی ماں کے دودھ پر آ جاتا ہے, تو ماں جو ہے جلدی چھوڑتا ہے ہوتا ہے میرا کیا ہوگا. ہمارا آج ہے اس لیے ہم اپنے کاروبار میں حرام کو اوپر نہیں ہے, آپ کاروبار کو چھوڑ کے چلے آئے ہوں, اس سے ضروری ہے. یقین ہے دوستوں, یہ یقین بنانا فرض ہے. دکانوں پر کاروبار میں دنیا کے کاموں میں جانے سے پہلے اس یقین کو بنانا یہ فرض ہے, کیونکہ اکیلے ہوتا ہے اور اسی کا ہاتھ پہ سب کچھ ہے, اور کاموں کے لیے ہوتا دکھتا ہے یہ بھی کاموں پر ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ کی حضور میں بھی کہہ رہا ہے چاہے بول رہا ہوں بھایا دنیا کرو, یہ دنیا میں کرو تم کیا ہو پھر اور دنیا کو دیکھ رہے ہو تو تمہاری دنیا تمہیں دھوکا دے رہی ہے, دنیا کے کو گرنا اور تمہارا دشمن شیطان یہ جو میں دھوکے میں جا رہا ہوں. ابھی بھی ہماری تشکیل ہوگی تشکیل کے بعد اندر کی بات آئے گی, اتنے بڑا کر دیجیے ہو, لیکن تشکیل کے بعد ہم مان لیتے ہوئے بارہ تمہارا جمع مارا کرتے سکے ہیں وہ اندر کا ٹکارا ہے, اندر جو آیا ہے جن میں پانچ سو کا نماز نماز کے لیے تمام اسباب چھوائے گئے ہماری بلندی پر پڑھنے کو نہیں آ گیا, نماز کو ہمیں نہیں کہنا چاہیے ہم بھی پڑھنا ہے کیونکہ نماز کے لیے مسجد سے آسان کہنا بھی بنایا گیا ابھی آپ سرا اور میری دکان کے اگر کاغذ پتھر ہوا جہاں کوئی کھایا پڑا ہے اس کو چھوڑ اور آپ اللہ نماز کے لیے پہلے کی نماز میں نیچ اٹھایا اور نماز بنایا کبھی تیری کامیابی تھوڑے نہیں چھوڑ دن کو کہا چھوڑ اور اللہ کی طرف اور ایمان کا سبق سیکھ کے جا اور بات بنایا یہی کہنا الحمد للہ کے رات بھی تمام تاریخ جو سنتا کے لیے ہے جو تمام کا ہم کا پاس ہے یہ سبق سیکھ کے کاروبار میں آپ کی طرف دے رہی ہو صحیح بول رہے ہو اللہ رب ہے میرا رب اللہ ہے وہ میری ضرورت پوری کرنے والا ہے اس کو رزاق ہے اللہ پر ایمان لانا اس کی عبادت کے بعد کے ساتھ اس کا مطالبہ ایمان میں آمن تو اللہ اللہ کو ایمان میں لایا کون تھا اللہ وہ اللہ کی اتنی دنیا کے بھی بات ہے اما ہوا بے اسمان ہی وہ سفاتی دنیا کی ضرورت آئی یہ اللہ کی شان اللہ کی شان ہے اللہ رب ہے آرام پانے والا ہے اپنے خود سے پانے والا ہے کسی کا معاملہ نہیں ہے نہ میری دکان کر لے کاروبار کا نہ میری ملازمت کا کر رہا ہے میرے اللہ کے لوگ کر رہا ہوں بڑے بیٹھے یہ پہنچا چکے ہیں اللہ کر کے ماں کے پیٹ میں اندھیری کوٹری میں بہن میں اپنی مدد سے لے پایا اور کوئی کام نہیں تھی بتاؤ کام نہیں تھا کوئی ماں باپ کی پہچانی کرتے تھے اس من من گہری میں آکسیجن کو دیکھ کے ہو جائے اللہ ہے ورنہ رحم میں اگر ذرا بھی ختم ہو یا سوراخ ہو تو ہم کی بات ہوتا ہے بس ہو گئی ہے چار مہینے کے بعد عورت کے رحم میں بچہ ملنا شروع ہوتا ہے اگر کرتا ہے پانچ مہینے اگر کرتا ہے اور عورت کو محسوس کرتی ہے اگر چار مہینے کے بعد عمل اندر ملنا شروع ہونا چاہے تو عورت بہت سمجھ جاتی ہے کہ بچہ مدد نہیں ہے جان کر کے اور پانچ مہینے اللہ نے اس کو ہر سکے گھر کو اس کو پایا ہے اور اس کو بڑھایا ہے اس کی تحریر بھی ہے یہی بات کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نام میں سنجل کا ہر سے ضرور ان کے لیے تاکہ تمہارا ایمان آئے تمہارے اندر سے خدا کا جائزہ یہی نہیں ہے سب سے قدر یہ ہے جتنا کے وہاں سوا کا یقین نکالنا دکان کا کاروبار کا جب تک ان اسباب کا یقین نہیں نکلے گا آج کے ساتھ ان اسباب میں آرام سے نہیں کر سکتا اب انہیں بچا رہتا ہے اور مجھے ساتھ روٹی سے بھی پوچھتا ہے تاکہ وہ آج مجھے جواب کا سفر دے مجھے جب پڑے تو برے بات ہوتے ہیں صحیح صحیح جو مفت ہوتے ہیں وہ ایک نمبر تو نہیں دیتے سب دیکھتے ہیں جو لگ گیا ہے تو اللہ نے کیا ہے بدل وہ الگ نہیں اگر تم دین کی بات نہ سمجھو نہ جانو تو تم ان کو جا کے پوچھو تو اللہ کے یہاں ضرورت نہیں چلے گا اللہ کے یہاں تو نہیں جانتا تھا اور اللہ کہے گا میرا مولانا سب کو کہا تھا کہ نہیں جانتا تو پوچھ سب والے کے لیے تم نہ جانا ہوں ایسے کرو ایسے ہی تو پوچھو اگر تمہیں پتا نہیں ہے بڑا مدد سمایا ہے کیوں بتایا اگر ہم آگے پوچھے ہم یہاں سے سیکھے ہیں ایسے دیکھوں کے لیے ہیں ایسا تھوڑا ہے کہ جو لوگوں کو دیکھ کے دیکھتے ہوا مجھے کرنا شروع کیا اور مجھے نہیں آتا تو یہ بڑا دیکھا نہیں ہو پڑھنے لکھنے کے لیے اس کو کسی بنا دیا ہے اسے سمجھے میں سیکھنا سمجھ نہیں میں علم کے معنی تو پہلے علم سیکھ اور بس لوگوں سیکھا یہ چار مہینے اللہ کے نام کی جان کرنے کے بعد اس دین کی سمجھ آئی تو بچے کو ماڑی بنا دے اور کچھ نہیں کرا بچے کو ماڑی بنانے کا سوال تو ملے گا لیکن تیرے پر جو علم سیکھنا بس کرنا قرار دیا ہے وہ علم تو تم نے حاصل نہیں کیا تو مدرسے کا پرچی بن گیا اس سے تیرا علم علم سیکھنے کی جو ذمہ داری بتائی ہوگی جس مدرسے کا ٹرسٹی ہے وہاں جو لوگ پڑھیں گے وہ آگے بنے گی وہی بنے گا تجھے معلوم کرنے کے لیے ان کو محنت کرنی پڑے گی فرض نہیں تو سبھی کا ضرورت کاری فرض ہے رسیوں کی فرض ہے ہاں مسجد کے متولی پر مسجد کے متولی ہونے کی وجہ سے کیا ذمہ داریاں ہیں اس کا سیکھنا فرض ہے صحیح کرنے کے لیے نہیں ہے تقریب میں پیچھے برہمن کے ذریعے ہر آدمی آخر بھی مدد کر سکتا, لیکن ہر آدمی اپنی اپنی ضرورت پرائے حاصل کر کے اپنی زندگی کو علم میں گزار سکتا ہے. آدمی کو بات کرنا ہے تو بات کرنے میں میرے دوستوں کو پتا نہیں چلتا کہ گھنٹے کے شروع میں سنر سنر کی بات کر رہے تھے تو وہ دوسری سال کو آ جا کے پوچھو ہزار سنر کا کہتے ہیں آپ کے گھر جیسے آپ کا ہے وہ یہاں سے جہاں سے اتنا لے گا ان کا بنائے گا اور وہ کہے گا ہمارے نام کو ملا اور اللہ نے کیا کہتے ہیں اس پر تو خدا کی طاقت ہے. تو ایسے بات کروائے چھوٹے پر ایسے بات کرانے والے پر اللہ کی کام کبھی سمجھے کبھی سبھی ایسی بات کریں گے اگر سننے کے مطابق اس کے ساتھ ایک اس کی بات کرنا ہے تو کبھی سنتے ذریعے بھی سننا کام کرنے کے ساتھ ملے گا. ندی کی سنت ہے آپ کو سویا ہے ندی کی سنت اور سویا ہے آپ سو ملا لیکن وہاں سے جانے وہ دوسرا کو پوچھنا پڑے گا اپنے مرضی کے لیے کریں پتا نہیں کون سی کون سی ہاں چہرہ کہاں چہرہ مجھے جہاں سے پوچھے بنا نہیں جیسا نہیں ہے پوچھو کہ یہ چہرہ کہاں سے جانا چاہیے کیوں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے آدمی بالکل سب کی طرف ہے لیکن صحابہ سے تمہیں ملے گا کہ صحابہ کی زبان میں بہت صحابہ اپنی آگے کو ایک پھول رکھتے تھے سب سیکھنا پڑے گا. اپنے اپنے سنوں کی بتا دیں کہ بھائی نبی نے اپنا قمیض کا سر پوچھا اپنی پیڑھی سے پیچھے کا لمبا کے لمبا کتنا لمبا کر لیکن اس بات نبی نے اپنی آدھی پیڑھی کر اخیر کرتا کہ نبی سے بات بتائی کہ اپنی ٹرنوں کر ابھی اس کو چھوٹی ایک چیز کو آرام کیا اس کو یہ حضور نے مرد کی بتا دی کہ مرد اپنا لباس اپنی اپنی لباس اپنی شفاف یہاں تک میرے رکھے اس کی نیچے رکھنے پر نبی نے بہت بڑی بڑی بتائی ماتا کر کابئی ہو پہننا ہندو آدمیوں کے نیچے اپنی بہن لگائے گا اپنی لوگ کرے گا وہ تو کام کر دیا جائے گا عورتیں اور نیچے تک اپنی طرف رکھ سکتی عورتوں کا پورا جسم گھر میں اپنے شوہر گھر کے بچوں کے سامنے اپنے سینے کو پورا کر کے سچا ہوتا آدم کو پورا کر کے ان کے سامنے بنا آدم کو آرام کرنا سامنے سے بنا رہی ہے چہرے کی بات ہے یہ سب سیکھنا یہ کرنے ایسے بھولنے ہر چیلنے میں آدمی نے فکر آئے گھر ندی کے ہر کام کو میں اللہ کے ندی کے ذریعے حوالے سے کروں وہ کرو کبھی رہنا تھوڑا ہے اپنی ضرورت ہے تو سیکھ کے مسجد میں آؤ علما کے پاس بیٹھو مشکل ہوں میں اور اپنی ضرورت کا بھی سیکھو جماعت میں نکلو اور جماعت میں اجتماعی فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر تمہارے سنو. فضائل بہت بہت اہتمام سے سننے چاہیے تاکہ فضائل کے ذریعے اللہ کی نبی کے پاسوں پر یقین آئے دن میں. اس عربی دنیا میں عربی دنیا میں اس چیز کی اربائی کرنے پر سے پہلے کل گھر میں باہر جاتا ہے گرمی میں پہلے ہی بندہ باہر بنتا ہے لیکن کوکر کے فائدے اگر گھر میں پہلے جانے لگے کوکر بنانا بنا کے کمپنی بنا رہی ہے اس کوکر میں اتنی محنت کا کھانا بن جاتا ہے اور گیس کم استعمال ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اس کے فائدے اتنے فائدے ہم مجھے بتائے جاتے ہیں کہ ابھی کمپنی ہے آدمی میں شوق پیدا ہوتا ہے کس چیز سے؟ اس چیز کی نفی جاننے کی وجہ سے. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ہاں انہوں نے اپنی نفی کے ذریعے ہر آمن کے کرنے پر اللہ تمہیں کر دے گا. یہ ہوتا حلال روٹی کمانے والا امانت داری کے ساتھ اپنی کاروبار کرنے والا حلال روٹی نفیوں کے طرف دے گا. اتنا بڑا معاملہ ہے. اگر پتا صحیح ہے بینک والے بھی ہے والا نئے والے بھی ہے اس لیے تو اگر نہیں لاکھوں کے بھارت کرے جاؤ ہمارا چاہیے سچائی کے خلاف کھیتی کرنے والا کھیتی میں اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے اور نہ اپنا کے طریقے میں کرتا ہے. اس کھیتی کے کھیت میں جو دانے پہنتے چکے ہیں اس پر بھی سب کو جواب دیتا ہے. تاکہ پھر ہمارا کسان اپنی کھیت میں نماز نہ چھوڑے خدا کے بند نہ چھوڑے مزدوروں کے ساتھ الگ برتاؤ نہ کرے. اب وہ کھیتی کے چٹائی کے تمام مسائل کو سیکھنا ہے اور اس کی تیاری کے ساتھ کھیتی کرنی ہے. زمین کو دوست ہوئے اسے یاد رکھنا ہے کہ میری زمین میں کسی کی زمین آ جائے. اس وقت ذکر یہ ہے نا ذکر ذکر تو ذکر کیا مطلب سنا رہا ہے کہ ذکر ہے لیکن ہر وقت کا ذکر اس سب کا پتا کا ہوتا ہے. تم زمین پر رہے ہو اور زمین میں اور جوت رہے ہو چاہے وہ فیکٹری میں جوت ہو لیکن وہاں دھیان رکھنا پڑے گا کہ جو فیکٹری والا ہے لیکن بھول سے خوشی کی زمین پر نہیں دیکھ دے گا. دوسرا طاقت آپ کی ذمہ داری ہے سونپ دیا نہیں دیکھنے کے لیے بینک بیگ پانی ہے تو بیگ پانی کے بعد بیگ کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کو سمجھنا ہوگا اس بیگ کو پھلانا پھلانا کی میرے دن ہے دور بار کے زمانے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلو کے پاس عزت رہے تھے وہاں ایک اونٹ بیٹھا بیٹھا حضور کو حضرت کا دیکھا اونٹ بڑھایا آپ کھڑے ہو گئے آپ نے آئیے اس کے بارے میں بتایا اور بلا کر آئیے ہوں تمہاری شکایت کر رہا ہے. اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے قدرت دی تھی چار لوگوں کی بات کرنے میں ایوب تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم ان سے کام اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور کھانا کم دیتے ہو اپنے جانوروں کے بارے میں اللہ کا ذکر ہو. ان کا حال ہے جانور رکھے ہیں رکھنا چاہتے ہیں ان کو اپنا پانی پلانا نام ہے, بکر کو چار ہاتھ دے رہا ان کا نام ہے, مرغی پانی آتے ہیں اس کے نکالنے کے اوسر کو نکالنا چاہتا ہے, ابھی ڈال دیجیے چاری کر کے نہیں چل رہا ہے تو اس کی عادت ہو جو دیکھیے گھومنا ساتھ ہو رہا ہے اس کو تو چھپانا چھپانے کا وقت ہے, اسے میرے کو چھپانا چاہو یہ پر گرا ہے اسی پر چھپائے آپ کو یہ تھوڑی ہے کہ جہاں تجھے جس کو ماں پوکر مارنے مانتا ہے نہیں اللہ نے ہری نام ہے آپ نے کہا ہے پتہ نہ اپنے گھروں میں کیا کہہ رہا ہوں گھر کے پاس نہیں کرو اور ضرورت کے لیے گھر کے باہر کرنے کی ضرورت آئے تو صرف پردے کرنے ہاتھ لے جاؤ بنا دباؤ ایسی ہوگا ایمان ایمان ایمان ایمان زندگی آنے سے پہلے بےمانی کے زمانے میں تو پرچی کے زمانے میں جیسے تم مرد سوار کر باہر نکال رکھے تھے ایسے نہ نکلو اور وہ سنگار کرنا سوال سوال کر رہنا کہ اس کے مر کے لیے آدھا ہو کے نہیں ہے ہماری عورتیں سمجھتی نہیں ہیں وہ بات نہیں کرتی ہیں تو ہمیں ایسے رہنے نہیں کرتی ہے اس کو تیرے شوہر کے ایسے پکڑ ڈالتے ہیں ہمیں ہاں قرآن کہہ رہا ہے میں نکاس ہو جاتا ہوں وہاں کو نکاس ہوتا ہوں تمہارے عورت ہے تمہارا لباس ہے اور تم ہم کی عورتوں کے لباس لباس زندگی کے لیے ہوتا ہے اور لباس اندر کی لوگوں کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے کیا مطلب کہ کسی مسلمان مرد کو حق نہیں ہے کہ اپنی بیوی کی کمزوریاں کسی کو ہم رہتے ہیں لباسوں کے اندر اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور لوگوں کو بتا کرے ہاں بیوی اسی کی بات ضروری ہے جو شادی کرے تو شادی کرنے والے کو شادی کرنے سے پہلے مجھے بیوی اور عورت کو کیسے رہنا سیکھنا ضروری ہے جیسے موٹر سائیکل جانے سے پہلے موٹر سائیکل خریدنے سے پہلے ان کو دیکھنا ضروری ہے یہ جو جھگڑے کرنے والے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ڈرائیور دیکھ رہی ہے گاڑی پر پرتیشت آئے گی گھر میں آپ کی شادی کرنے سے ضروری بتایا ہے لڑکی نے تو اپنے ماں باپ کی موت پر اپنے خاندان کی موت پر کو کش کر کسی نکاح کے لیے اب تجھے رکھنا کیا تھا جو تم سیکھا نہیں تم جا کے جواب گیا اور تمہیں لڑکی نہیں کو سمجھا نہیں اور تمہیں اپنے دل میں ایمان بنایا نہیں ہے کہ جو ایمان کو یہ سمجھا ہے ہمارا ہمارے کو جو کہتے ہیں کہ جو لوگ لڑکیا کہتے ہیں تو ڈاکٹر پی ایچ ڈی کر کے گریجویشن کر رہے ہیں کے بعد پہلے جانے لگا ہوتا ہے اور جانے لگا اپنا ایمان بنا ہے اپنے اندر کی ذمہ داری کو سمجھے کہ میں انجینئر ہوں تو انجینئر کے لیے نوکری میں اگر جانا ہے نوکری کو مجھے کہتے ہیں عشرت جس کو کہتے ہیں حرام کیا ہے حرام کیا ہے یہ تمام چیزیں سمجھ کر چار مہینے کے اندر آپ حکومت پیدا کر کے اب جائے گا اور تاکہ کیا نہ لگائے تمام اچھا ایمان بنا ہے آپ کے دل میں کم سے کم اتنا ڈر پیدا کر دے کہ جو اسے حرام سے بچا دے بات کر رہا ہے ہر قسم کے اور میں آ رہے ہیں اس موقع پر مجھے کیا جا سکتا ہوں ایک کو نیت کر کے اس کو دیکھنا اور نیت کر کے اس کے گریبان میں دیکھنا ہونا ہے عورت پر پیڑا ڈالنا منع ہے اور بغیر کر دیا بالکل اس کو نگاہ سے دیکھتی ابھی یہ سب سیکھنے کا نام کرتے ہوئے چھ نمبر پہلا نمبر ایمان ہے محنت کر کے کرنے پر محنت سے کر کے مانا ہوتا ہو ایمان کس کا نام ہے اب ایمان میں بدلا ایمان اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے اللہ کی نام و شفاعت کے ساتھ یقین اپنی زندگی میں لے کے گزرا اس کا نام ہے میرے بھائیوں ایمان اتنا ڈر دل میں حاصل کرنا فرض ہے جو اللہ کا خوف ہمیں اللہ کی نام پر پانے سے روکے جیسے تم لوگ گاڑی لے کے جاتے ہو اور تمہارے دل میں گاڑی پولیس کا ڈر ہوتا ہے ٹرافک پولیس کا ڈر تمہیں یہ کہ بھائی آج کل کیمرے سے لوگ ہوتے ہیں اس طرح ہے کہ ٹرافک پولیس دیکھوں تین کیمرے کے ذریعے پھر میرے پر نظر آئے گا یہ ڈر اس کو ٹرافک پولیس کے قانون کے خلاف ہونے سے روکنے کے لیے ڈر چھوٹے بچے کو کوئی ڈر نہیں ہوتا تو وہ خود بڑا نہیں کرتا مجھے پتا نہیں ٹرافک پولیس کون ہے آج اللہ کا اگر ہمارے پاس مان کرنا ہمارے لیے اللہ کا ڈر نہیں ہے اتنا ڈر نہیں جو ڈیٹر سے ہوتے اتنا ڈر نہیں ہے کہ اپنے بھائی پورا بنا کر ہوتے اتنا ڈر نہیں ہمارے دل میں کہ ہمیں ظلم ضرورت ہے ایمان بنانے کی ضرورت ہے نمازی لوگوں نے جھگڑے تھے جو نیک لوگ سمجھ رہے ہیں اور انہیں جھگڑے کیا بات ہے بنا نہیں آیا ہے وہ ایمان بنانے چاہتا ہے اور پھر کو نکال کر سب سے پہلے ایمان چلانا ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے اللہ نے ہمارے پیدا ہونے کی تین سیوا سپلائی ہے جب تمہارا بچہ پیدا ہو ایک کام میدان اور ایک کام کے پاس ہو اس کا مطلب اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کے کاموں میں ایمان کو بولو اللہ کی طرف خوف کو بولو اللہ کی توحید کو بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ یہ چیز اس کے دل میں اتر جائے آج ہمارے گھر میں ایمان کے تصویر کی ہیں کون سی ماں نے کچھ پیدا سے ذرا دیے کیا کیا بیٹا ہے اس کا سے ذرا یہ ذرا کہہ دوں ایمان کے اوپر اللہ ناراض ہوگا اور اللہ کا ناراض ہوگا ہمارے لیے ہوگا یہ نہیں کہتے ہاں کوئی عورت اپنی شوہر کو نہیں کراتی حضرت ماں کے راجا بھی اچھی چیز نہیں ہے حیاموں کے دن یہ حرام کی کمائی میں کہاں دے جائے وہ شوہر اپنی بیوی کو نہیں کراتا اللہ سے کہ اللہ کی بندی تو پھر پڑتا دنیا میں اللہ ناراض ہوتا ہے موت کے بعد کیا ہوگا یہ کہنا مائنڈ میں نہیں ہے ہمارے گھروں کی ایمان کی ترقی ختم ہو گئے تھے, ہمارے آپس کے دوستوں کے رہنماؤں میں ایمان کی ترقی ختم ہو گئے, مجھے تصویریں ہوتی نہیں, آدمی کے کاموں میں ایمان کی بات پڑتی نہیں, ایمان کی ترقی ایمان کے طرح کی بات ہو گئی ہے. ہماری بات شریر کے شوق سے ہو گئے تمام بولنے سے پہلے اور آدمی جیسے کیا ہو رہا اور سننے سے پہلے ایسی مجلس میں آدمی نہیں بیٹھے گا, ان مجلسوں میں خدا کی معمول کے دل ہو رہے ہو اور خدا کی معمول پر سمجھ ساتھ ہو رہی ہو ان کو مجلس میں بیٹھ کر سننا ہی نہیں ہونا آدمی ایسے کہتے ہوئے کہتے پھر آدمی اپنے آپ کو بتائے گا بازاروں بیٹھنے سے دوستوں بیٹھنے سے اور آدمی اپنے آپ کو ایمان کی مرضی بیٹھائے گا نے صاحب سے بتایا ایمان کی مرضیوں کو مضبوطی سے پکڑو, ایمان کی مرضیوں بیٹھو گے تمہارے ایمان میں خود پیدا ہوگا. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ ہم آپ کی مسجدوں میں سیمان کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دن بھر میں ایک آدھا گھنٹہ پیار محبت سے لے کے بیٹھ کر انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں نہیں سنائے. ہم سنائے پچھلے بچے بچپن سے تین دنوں میں خوف کے گزر پیدا ہو جوان ہونے ہونے پر یہ اللہ سے اتنا ڈرنے والے بن جائیں گے کہ جو کر انہیں اسکولوں میں کالجوں میں گناہوں سے کیا دے گا. پھر یہ موقع ہوگا انہیں اپنے ماں باپ کو ناراض کرنے مل جائے گا کہ ماں باپ کی ناراضگی اور اللہ کی ناراضگی ہے, ماں باپ کی خوشی ہے اللہ کی خوشی ہے, اللہ خوش ہوگا میری بھی طرح سے یہ ہم سب کی ضرورت ہے. ہمارا سوکن دے جاؤ ایسا ٹھیک ہے یہ لے جاؤ میرا یقین میری ماں ہوں ماں بتا رہا ہوں میرے اندر اللہ کی یقین ہے یہ عام طور پر جو خدائے بتائے ہیں اس کا یقین میرے ذمہ ہے, میرے ذمہ جب تک کا شوق پیدا ہو کیونکہ جہاں یہ شوق پیدا ہوتا ہے جنرل جہاں میں شوق پیدا نہیں ہوتا, جنرل میں جانے کا شوق تو تعلیم میں نہ رکھے گا آپ کو, جنرل میں جانے کا شوق تمہیں اپنا کھانا غریبوں کو کھلانے پر مجبور کر دے گا, جس میں کھاؤں گا آخر ہو جائے گا غریب کھائے گا پھر آپ زندہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ میرے جیسے دے گا. اسلام سے آدمی ہر وقت سبحان کا پتا رہے گا, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھتا رہے گا, کیوں کہ میرے ہر کرنے پر جنت کے پیٹ کرنا ہر پڑ جائے گا, جنت جنت میں جانے کا میں بھی ہے. ہاں اللہ کے پیر میرا قدم کر کے فرمایا محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ماں بابل موم کے ہاتھ میں آدمی مرے گا مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگا بلکہ آخرت میں یہ منتقل ہوگا اور وہاں سے دو گھروں سے بھی کرنا جانا ہے, یا تو جنت میں یا جانا ہے. اللہ کے جن جنت جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جنت کے باغ میں سے کرا ہے, اس کا مطلب ہماری زندگی بڑھے گا. ہمارا ذکر پر دلاوت کر کیسی عدالت دی ہے قرآن کے لیے دی ہے اللہ نے کیسے دی ہے آخر کرانے کے لیے سمجھانے کا بڑی ان کو تلاش کرو ان کی ضرورت ان کے کام انہیں کھلاؤ کھلاؤ ان کی ضرورت کا کام نہ کراؤ یہ صرف بڑی ضرورت ہے تمہاری عادت بنے گی تم غریبوں کو حرف کرو گے تمہاری محبت غریبوں کے دلوں میں آئے گی تمہارے مالدار دوستوں کو ہدیہ دو ہدیہ مالدار کو سرکار دے سکتے ہیں ہدیہ دو گے محبت پیدا ہوگی تم ہدیہ دو گے تو اس کے اندر کی بات کہتا ہوں کہ میری نہیں بول ہاں بڑے سب ہدیہ دو کیوں کہ بڑے سب پڑھاتے ہیں میرے بچوں کو سنوں میں چپ پڑھاتے ہیں اور کرتے ہیں ان کو دیا تاکہ یہ سکون چین سے آپ کے خدمت میں رکھ رہے ہیں یہ مان لگانے کی جگہ یہ ہے ادھر ادھر کے کھانے پر نہیں بمبئی جا کے کھانے کے لیے لوگ بمبئی کھانے جاتے ہیں اس لیے نہیں ہے کیسا پیدا ہوا میں کہتے ہیں میں نے تمہیں امر نہیں سی کہا ہے دلی کی اثر کی ہے تو ختم ہو بھی پتا نہیں ہے اور ان کی اثر کیوں کی ہے اجاز بناؤ آگے بناؤ جس آخر سے تمہارے پاس کرتا میرے پاس کام نہیں دے گا تمہارے پاس کوئی کام نہیں دے گا تمہیں تمہارا بھی کام دے گا اس بھی کو زندگی میں جانے کی کوشش ہے اللہ کے دل فرمایا اللہ کے ساتھ ہوگا تمہارے دلان آج کے بچے کے ختم میدان محنت سے ہٹ نہیں سکتے حتیٰ اس وقت ہم سے یاد رکھیں اس کے پانچ سوال کیے جائیں گے اور پانچ سوال کے خلاف سے رکھ رہے ہیں ایمان کی ورزشوں میں ذکر کے حلقوں میں خدا کی مخلوق کی خدمت میں ماں باپ کی خدمت میں اور اللہ کے دین کے صحابہ کو پورا کرنے میں نماز پڑھنا کافی نہیں ہے نماز اللہ کا حکم ہے پورا کرنا ہے پڑھنا ہے لیکن جب آپ سیکھا ہو رہنا 24 گھنٹے کی زندگی اسے اللہ کی یاد میں اللہ نے اپنے ذکر کے بارے میں اپنے بندوں کو یہاں پر حکم دیا میرے بندوں لیتے لیتے بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے چلتے چلتے حالات میں میری یاد کرو تمہارے بھی سوچے مسجد میں جائے ذکر کرو اللہ کے دل فرمایا کہ جو لوگ قسم سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ تو ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے ہم ابا کر کے رہے ہیں ذکر تلک لے کو کھول کے رہتے ہیں اس ہمارے یہاں دبر کر رہا ہے قرآن سے پڑھتے پڑھتے اندر مل جاؤ تو اس مل جاؤ تو موبائل کو دیکھنے کے لیے آنے کھڑا ہو جاتا ہے اپنا کام کرنا صحیح کرو قرآن شریف پڑھو کیونکہ میرے رستے میں مناظر کرو اس شوق میں ہم کرو اللہ کے بہت سے بندے ہیں جو دن میں پورا قرآن شریف مدد کرتے ہیں دس دس سارے پڑھتے ہیں قرآن شریف میں پڑھوں گا میں اپنے نانے کو ادا کروں گا میرا اللہ میرے قرآن شریف کو پڑھنے کو بڑا اللہ سنے گا اللہ سنتا ہے قرآن شریف کو صحیح پڑھو یہ سب چیز ہے قرآن آپ کو صحیح پڑھنا ہوتی ہے

ہمیشہ تمہیں اللہ اجتماع میں بھیجتا ہے اور اجتماع میں اللہ نے یہ بندوں کی باتیں سن کر جتنے بات کی آتی ہے اتنے جواب سے زیادہ کریں گے, لیکن شیطان اپنا کام کرنا بھی نہیں دے. جن میں بات آئی تو جنا سے جاتا ابھی میں پھر آگے نہیں ہے کبھی آپ کی نہیں سوچتا کہ اپنے زندگی کی وقت میں گزری ہے اور نماز پڑھنے کا کتنا نہیں ہے. ہمارے کام کیا ہے جہاں اللہ کا کام ہے نماز پڑھنے کی سنت کے مطابق ان میں سے کوئی ایسا اللہ کا پتہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ کے پاس گیا ہو اور اور باقی کئی لوگ ہیں ان کے ساتھ مسجد میں پڑھتا تھا تب تک ہم نماز سیکھی تھی. اپنی بیوی کی نماز صحیح ہو بچوں کی نماز صحیح ہو گھر میں ضرور گائے سیکھا جائے جیسے تم بازار سے جاتے ہو تو بازار سے مسجد میں حضور والی سنتوں کو سیکھ کرتے لے جاؤ پورے سکھاؤ. اللہ کو سنا بھی کیا پیارے بچے نام دوسرے کو پڑھے نام وہ ایمان مانو اپنے آپ کو جاننے میں بچاؤ کیسا ایمان آپ کو کیا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ تو مسلمان جتنا جاتے نہیں ہے اس کے بعد کوئی ضروری ہے یار بچے نام اپنے بناؤ انہیں صحیح زندگی سکھاؤ اللہ کا ڈر میں پیدا کرو سن زندگی سکھاؤ انہیں گھر سے نکلے کر کے سلام کر کے جاؤ گھر میں آئے تو لوگوں کو بیٹا سلام کر کے آؤ گھر سے نکلے تو لوگ بیٹا اس میں جائے تو سلام کر کے جاؤ. یہ سب سکھانے کی چیزیں ہیں بچوں کو ساتھ دے کے بیٹا سکھانے اور کھانا آئے تو بچے کو کہو کہ بیٹا بسم اللہ بولو ادھر بھی ہے حضور پاک کے ساتھ السلام کے ساتھ اس آگے کھانے کے بچے حضور پاک کے ساتھ اللہ یا اللہ کے بچے سب ملا اللہ کے نام میں بسم اللہ کو بکر بھی امی جاننا سکھاؤ بچے دونوں سکھاتے ہیں تو بچے کو سکھانا ہوتا ہے اس کو یاد کیجیے یاد کرنا پکڑ پکڑ بھی رہی جانا سکھاؤ پکڑ بھی نہ آئے گی اور تیرے سامنے سکھائے گی بچہ ہم پر ادھر کام کرتا ہے ہم اپنے گھروں میں ڈھونڈنا چاہیں اپنے بچوں کو ساتھ دے کے بیٹھے کھانے کے لیے مسجد میں جی ہو اور گھر والوں کو لگے تو کئی بنا لیتے کہ صاحب مسجد سے لے جا کر گھر والوں کو دے دیتے ہیں جب آج کی حساب ہوئی عورتوں کے اوپر پردے سے آئے تو پوری عشاء کی نماز کے بعد حضور نے سنائی تو صاحب اس اوپر لے کر گھر گئے اور پھر گھر والوں کے پاس پہنچائی کہ آج سے اللہ نے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے, وہ بڑی بات ہے. اور صبح کو مسلمانوں میں اپنی چادر لپیٹ کر نماز ہے. اس کے لیے ہمیں تعلیم ہے, روزانہ ہمیں تعلیم کرو اور پیار محبت کرنے کے نہ ہو, انہیں محسوس ہو. گھر والے کے ساتھ اسے معمول کر کے رہو, ان کے ساتھ دنیا کی آواز کی بات کرو, اس کے بعد امریکہ ہے, مسلمان پریشان ہے, اس کے لیے بات کرو. پوری تعلیم اور مسجد کی ضرورت ہوئی ہے, جماعت آئی ہوئی ہے, یہ تمام باتیں انہیں ہم کو جے پور کے ساتھ یہ کیا زندگی ہے. صبح کے نئے کاروبار میں پھر رات کو آئے تو رات کو آئے 12 بجے چوروں کو سواگت ہو گئے. میں بچے نے ڈاک کر دیکھا نہ سو کر دیکھا, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. صاحب بہت تین جگہ سے کرتا اللہ نبی کے مارے تھے, آرام کر بھی جا رہے تھے, آرام کر کے مارے پوچھا کہ گھر والوں کو دے دیتے, گھر والوں کو تین چیز کھاتے مسجد سے سیکھ کے تمہارے کی سکھاتے اور پیشہ مسجد کو دے دیتے. مسجد میں آ کر دین کو سیکھتے تھے, اپنی ضرورت کاری کو سیکھے کہ ہمارے ذمے ہیں, اس بات کو بناؤ کے وہاں پہ اپنے محلوں میں کہہ رہا خود بڑھ رہے تھے اپنے بھائی کو بناؤ. ان شاء اللہ حضرت بھائی کو اس طرح کی شوق ہمارے کرتے تھے, مسلمانوں کے گھروں میں گھر گھرے آپس کی لڑائی کر رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کا بھائی شبد ہے مسجد میں نہیں رہتا. اور بتائیے جو بڑے لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں ان کا سب غلط ہو سکتا ہے, سارے لوگ ووٹروں کے لوگ ہیں اور کسان کھیل مزدور لوگ اپنے دربار میں بیٹھتے ہیں, جمع کو جمع کرتے ہیں بہت آگے بیٹھتے ہیں. اور اسی باتوں میں ایک بیٹا بڑا کی لڑکی نہیں تیرا دانا کی لڑکی نہیں ہوتی, دوسرے نیشنل سے ڈائریکٹ ہوتا جا کر اپنے ماپک والے بھی رہتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور پھر باتیں ایک دوسرے کی جاتی ہے اور آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں. اگر مسلمان بتائے گا مسجد کے اور مسجد کے آمان نہ کرنے لگے تو یہ سب جھگڑے ختم ہو کرو گے. ابھی ان شاء اللہ میں جان نہیں ہے اور ان شاء اللہ بولنے سے پہلے بات اور ہوتی ہے کہ جو بات کئی طرح پکا کرے گا تو کیسے رہے گا کرو بولو پکا گیا کیسا پکایا جاتا ہے جو آپ کے انسان سے کرے گا. اپنی مرضی میں ناچی ہوتی ہیں اور جوان کی دن بڑی ہوتی ہے. ہمارے گھر میں دیکھ کر مانتے تھے کہ جمعہ کے علاوہ مسجدیں دیکھو تو مسجد خالی ہے, بڑی دنیا اور جمعہ کا دن جب آتا ہے اور جب مسلمان مسجد میں آ جاتے ہیں وہ مسجد چھوٹی یہ پڑھانی چاہیے کیونکہ مسجد میں مسلمان آ رہے ہیں, مسلمان باہر آ رہے ہیں تو بھائی جو مسلمان اندر آ جاتا ہے تو اب مسلمان کو مجھے چھوٹی درخت میں پڑھاؤ پڑوس کا پڑھو خریدو اور جیسے مسلمان کی نماز پڑھنا کہتا ہے اب کیا کہہ رہا تھا مسلمان کی نماز تو ٹھیک نہیں بول رہا. جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے تو جمعہ کی نماز پڑھ کے دکھانا شروع کر ہے اور دروازے میں تو کھڑے ہوئے تو بھی ہلائے ہیں. آج آپ کی جتنا وہاں تھوڑا آپشن ابھی دیکھ کر گاؤں میں جا رہا تھا کھڑا ہو جائے گا پھر اس کو کہاں کا جواب آپ کیا آنے لگا میں نے تیسری مرتبہ یونیورسٹی پوچھا کیوں مسلمان ہے اور وہ کہتے ہیں کیسے اس کی جانے کے لیے ہم مسلمان ہے کیوں بلتا ہے کہنا پوچھنا جس کو بڑا نہیں ہے کتنا وقت کا یہ نظر ہے کہ جمعہ کی نماز کو کسی حال میں نہیں چھوڑتا تو جیسا وقت کا ارادہ لے کے جاتا ہے نا یہاں سے اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن سب سے پہلے اس کو بہت دیتا کر دیتا ہے اپنے پاس پاس میں پاس نماز پاس نماز پابند وہ ماشاء اللہ پہلے جا کے پہلے کون سا ہے مسجد میں اللہ تعالیٰ اسی مسلمان کو تم یہ پوچھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نماز قبول کر رہا ہے اصل ایمان واچو وہ تمہاری بات ان کے خراب ہے ان شاء اللہ نہیں کر رہے اور یہ اور صحیح بات نہیں ہو جاتا اور نہیں ہے لیکن نیت نہیں رہتی اس میں بہت سے جو ہندوؤں میں آ کے اپنے ان شاء اللہ کہتے ہیں اندر سے ارادہ نہیں کیا تو ابھی تک کمیٹمنٹ نہیں کر رہی ان کے بعد ابھی تو جہاں بھی جایا کرتے ہیں کبھی تو نہیں ہاں اچھا پپا نے ان شاء اللہ کے لیے چھوٹا دیتے رہے لیکن بیٹے کا میری گھر کے پتی کے لیے ان شاء اللہ نہیں جایا جاتا اللہ کا بھی دیتا ہے ہمیں پیدا کر سکے گا ہم اپنی مسئلہ مدد کر سکتے ہیں جب آدمی اللہ کی دنیا نہیں کرتا ہے اللہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تمہاری سے کو دیکھتا ہے تمہارے دل میں کوئی شہر کے جاتے ہوتے ہیں تو اللہ تمہیں شہر آپ کو دیکھتا ہے اللہ کیا کہتا ہے ابھی آئے نا اندر گھر جانا ہے اور جو نے دنوں میں ارادہ کیا کہ نماز کے آدھار پر انصاف کی بات کریں تمہارے بہت سے لوگ ابھی ہندو میں آئے نہیں جیتے نہیں تمہیں کئی دنوں سے کسی کو طاقت نہیں ہوگی کوئی اشارہ اشارہ کیا ہوگا ہم نے ارادہ قائم پایا نہیں اور تمہارے نکال جو سورج مکہ کا ارادہ کیا وہ ماشاء اللہ کے گھر کے کام پہ ہو جا رہے اللہ آج مسلمان نے مسلمان بن کر دین دینے کا فیصلہ کیا ہے اسی مشکل اس دن یہ فیصلہ کرے گا کہ مجھے جو مسلمان بن کے دینا ہے اسے جس اللہ کی توفیق کا انتظار ہوگا اس کے لیے دین پر کرنا پڑتا ہے وہ یا تو اللہ کا دین ہماری زندگی میں اور ہمارے گھروں میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے چاہتے ہو چاہتے نہیں چاہتے ہو ارے چاہتے نہیں چاہتے یہی بات فیصلہ کیا فیصلہ کہ جس محنت سے ہماری زندگی اللہ کا دین آئے گا اس محنت کو اب زندگی کا کام بنا کر آپ کی ضرورت سمجھ کر اس محنت میں کرنا ہے اور اس کے لیے ضروری بتاتے ہیں کہ کیا پانی کرانا ہے تو کرانا ہے اور میں نہیں لگاؤں پھر اللہ میں بھی آسان رہے گا چار پیر لگا کر آنے کے بعد تمہاری دن فکر نے جب تبدیل کیا گئی تھی اور اندر کے سب کو اللہ تعالیٰ کے راستے تمہارے بنائے گا تو پھر ان شاء اللہ پانچ کی نماز پڑھنا تحریر کی نماز پڑھنا گناہ کے بچنا جن لوگوں کو ہم نے سکھایا ہے ان کے پاس جا کر معافی مانگنا یہ سب کو جانا ہوتا رہے گا اور ان شاء اللہ دین کی محنت اسی کرتے رہو گے دین کی محنت کے ذریعے ایمان مضبوط پیدا ہوتی رہے گی اور جتنا ایمان مضبوط پیدا ہوتی رہے گی اتنا زندگی میں نیک اعمال کرنا آسان ہو جائے گا اور برے اعمال کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا اس کے سب کے ذریعے طے کرو کہ ان شاء اللہ اللہ کے راستے کی محنت میں اپنے لوگوں نے جو تبدیل بتائی ہے اس تبدیل کے اعتبار سے اپنے غذا بنا کر ہم ان شاء اللہ ضرور جماعتوں میں ہی رہیں گے پہلے تو دل میں طے کرو اور جمعہ کے نماز پڑھنے والے کی طرح اسی حال میں ان شاء اللہ چھوڑیں گے نہیں اور پابندی سے مہینے کے تین دن اور سات کے چار مہینے تو پچھلے چار مہینے ہوتا آٹھ مہینے میں ہوتا بارہ مہینے کی روز رہے گا ابھی آپ جانتے ہیں میں جان دیا اور ادھر جاؤ وہ وہاں کرا کو کوئی ڈیوٹی اور سب کر دیتے ہیں, دس بجے دس بجے کے بعد کھول دیا, پھر ایک بجے نماز کام ہوتا ہے, دس بجے وہاں چھوڑنا ہے, پھر چل جا کے کھانا کھا کے پھر کھولتے ہیں اور پانچ بجے نماز پڑھتے ہیں. مشکل سے چار دن وہاں کرتے کم بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر دیتے رہتا ہے. اس زمانے میں نہیں تھی اللہ تعالیٰ تمہاری بوڑھی محنت تمہاری محبت کی ہوگی برکت کے ساتھ دے گا اور تم خود محسوس کرو گے جب تو صحیح اسلام میں چلو, نبی کی باتوں پر یقین کرو. اللہ کی نبی نے جو یہ بات سنائی ہے کہ جو اللہ کی دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا. تقوی زندگی میں لاؤ گے تو تقوی کے زندگی میں آنے کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اللہ ہر مشکل سے مشکل دے گا, مشکل آسان کرے گا اور ایسی جگہ سے روک دے دے گا جہاں پہ گمان نہیں ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے, حق ہے, اس پہ شک نہیں کر سکتے, لیکن یہ چلنے والا وعدہ ہے, بات سننے کا بھی نہیں ہے. اب کوئی ہمت کرنی پڑے گی, آپ ہمت کرنی پڑے گی اور اللہ کے باتوں کو یقین کر کے اللہ کے بھروسے کا قدم اٹھانا پڑے گا. شروع میں اللہ اٹھانا ہوتا ہے اللہ کے بھروسے پر, پھر ماشاء اللہ جب آدمی اللہ کے راستے کرتا رہتا ہے, ایمان بنتا رہتا ہے, اس کا جذبہ دینی بنتا ہے اور اللہ کی قربانی دینے کے پودے بنتے ہیں, پھر آدمی کے لیے دین کے لیے قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے اور جن پر یہ اللہ کے دین میں لگاتا ہے اللہ اس سے کئی برا اس کو روک دیتا ہے. اللہ خدا نے کہتا ہے بھگوان اپنے سے کوئی دیکھو جو کچھ پتا نہیں جس کو پسند کرو گے اللہ اس کے مطلب سے دے گا. اور مندر کرتے ہیں کون ہے جو اللہ کو سچا سنا دے, اللہ سچا سنا کو کئی گنا بنا چلا کر اس کو واپس کرے گا. اللہ سے دیکھنے کا راستہ تو یہ ہے, جمع کرنا نہیں ہے. اور یہ سوچ میں تو غریب کے اندر جو اتنا سب ہے پانچ روپئے میں سے ایک روپیہ خرچہ کرے گا اللہ اس وقت سے پہنچے گا. ہاں اپنی پانچ روپئے میں سے ایک روپئے کو کرتے اللہ کی پسند کرنا, اللہ کو خرچ کرنے کا خرچ کرنا پسند ہے. انفق جو ان کا فن ہے وہ خرچ کر اللہ کے نام پر اللہ کے لیے تو کیا کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے, سب تیار ہو, سب تیار ہو, لینا خود کو جانا ہے کیونکہ مجھے منگنا ہے اور مجھے جانا ہے, میری خبر کی تیاری بہت سے پہلے مجھے کرنی ہے اور بچوں کو بھیجنا ہے وہ بھی کریں گے اور ان شاء اللہ دنیا میں جن کی محنت کرنے والے گاؤں میں تمہاری محنت کے ذریعے تم کو اللہ تعبیت کی ہوگی, ہدایت کی ہوگی, ہمارے مرنے کے بعد وہ آمان میں لگے رہیں گے, نمازیں پڑھتے رہیں گے, دین کی قربانی دیتے رہیں گے, اللہ اس کا بدلہ ہمیں اپنے قبر میں پہنچائے گا. ہمارے بزرگ تھے اگر مولانا اچھا سا رحمتہ اللہ علیہ ابھی انتظار تھے مجھے یہ کہتے اسماعیل دیکھ ہماری دنیا کی نقل میں اگر دنیا کی قوموں کو ہدایت دینی ہوگی تو اللہ ان کو ہدایت دے گا, ہم دیکھ لیتے ہیں اور ہماری زندگی میں نہیں ہوگا اور ہمارے مرنے کے بعد اللہ نے ان کو ہدایت دی ہوگی تو ہماری قبروں اللہ سب پہنچائے گا. جو تو گئے تھے ان لوگوں کو اپنا ہدایت صحیح زندگی پر میرے دوستو ہماری محنت حالات میں ضائع نہیں ہوگی, اس کا لگاؤ دنیا کے بن کر آؤ, دنیا سے دنیا پر چلانا خدا کی بات نہیں ہے, اپنی دنیا سے آخر بنانا یہ سمجھداری کی بات. کیوں کہ اگر دنیا سے دنیا بنائی آپ نے آپ کر سکتے تھے محنت کر سکتے محنت کرو گے بن گئے اور موت آ گئے کرو گے یہ ساتھ نہیں آئے گی, سمجھداری کی بات نہیں ہے. ایسی پیدائش ایسی نشان ہے کہ وہ پہلے گیا کمان میں اور کمان کما کر وہیں پر مکانے بنا کر آ گیا کے پاس کوئی دل سمجھا نہیں کہے گا. ماں کما کے یہاں بھی اندر آ تو سمجھا رہے ہیں جو اپنی دنیا سے اپنی آپ بنانے سے کلام کو جائے دنیا سے جائے گا تو جو لگایا وہ سب بنائیں گے اور آخرت کو دنیا کے لیے کیا ہے اللہ کے لیے دین دے سکو جانا کہ دنیا نے آپ کو کھٹایا اپنے صحابہ کو کھٹایا دین کے خاطر دین کے خاطر آج ایسا کرنا چاہتا ہے اور اس کے پیروں کو گمار کرتا ہے ان کی تمام آمار کا تمہارے پورا نہیں ملے گا اور کبھی باری محنت کرتے کرتے مرو گے جس کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ خیال اس کو بھی کرتا ہے اللہ کی دیوانی محنت کرتے کرتے بھائی بیٹھ کے کرتے کرتے مسلمان کو بھی سکھانے سے سکھاتے ہیں اور مسلمان کے اندر بھی کرنے کو بتاؤ اس کی محنت کرتے کرتے کرو گے ایک ہمارے ساتھ آئے گا ان کو ان کے بعد ان شاء اللہ آخرت میں اللہ کی محنت کرتا اللہ کے لیے حکومت کے لیے بہت بڑی بہت اچھی فرمائی ہے اللہ عنہ بھی کرتے ہمارے آپ کے ساتھ ہمارا آپ کی کپڑے پہننا بڑا اچھی طرح کی بات ہے نبی بات سنت والے بات حیا شرم والے بات اس کو پہننا نبی کی سنت والوں کا نکالنے بنانے استعمال کی سنت ہے بتاؤ بنا ویسے آپ کی مدد ہمیں موت نہیں کرو دنیا بھر کے بچے بننا ہمارا کام نہیں ہے نبی والی زندگی گزار کے گزار کے پھر دوستوں سے مرنا ہے دیکھو جب بھی تم دین طرف اور میری طرف آنے کی کوشش کرو گے تو شیطان تمہیں تکلیف سے ڈرائے گا بہت اللہ ایسے تم اپنے دل میں کرو گا بڑے اللہ کی طرف اللہ کی دین کی طرف قربانی کرو گے تو اللہ اپنا مدد کو ادا کر دے گا اپنا حد میں کمی نہ کر دے گا کیونکہ بھائیوں اللہ کی طرف کی دین بات ہے اس پر یقین کر کے اپنے آپ پیش کرو گے تمام بیٹھے رہو اور اللہ کے اوپر اللہ کے آدر یقین کر کے ایسے کرو یہ موقع ہے اس موقع پر عید کے موقع پر میرے کپڑے پہننا آسان ہو جاتا ہے اللہ کے راستے کی محنت کے لیے اجتماعی موقع ہے نکلنے کا کوئی ہمت کر لو گے اللہ کو محنت کرنے کی آسان پر فرما دے گا اس میں بھائیوں اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کی مدد ہو کر اللہ کے بات کو یقین کر کے ہمت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ ان شاء اللہ کو بڑھنے آسان کر دے گا اب کہہ دے رہا ہوں یہ کچھ نصیب کے جو اللہ پاک کرے وہ کھڑے ہو کے کرونا شروع کرے چار سال مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ دن کو بھی آسان کرے گا ٹیچر کو بھی آسان کرے گا کھڑے ہو کے بولو اور اپنے آپ کو پیش کرو اب پہل کرو اور پہل کے سوال کرو کہ میں ان شاء اللہ اللہ کے نام میں چار مہینے کے لیے اسی سے جا رہا ہوں اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کریں اور سب باقی کرے اللہ تعالیٰ اللہ کھڑے